Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg i vanlig ordning. I vanlig ordning heter du samma sak. Precis. Detta är programmet där vi berättar om hur konsumentelektronik och teknik i allmänhet fungerar. Precis. Och den här veckan, som alla veckor, så börjar vi med veckans tekniknyheter. Veckans tekniknyheter, vi tar upp ett ämne som vi pratar om varje vecka. Mm. Och denna veckan tänkte jag vi skulle prata om en ny produktlansering. Ooh. Det var ett tag sedan. Ja. Denna gång är det en produkt från Microsoft som heter Surface Pro 3. Surface? Pro 3. Pro 3. Har du hört talas om Surface förut? Nej, Rufus har hört, men inte Surface. Nej, okej. Okay. Så här är det ju, om man ska ta den här korta berättelsen. Ja. Att Microsoft insåg för några år sedan att den här tablet-grejen verkar ju väldigt het. Ja. Och de var sisådär inte jättemed på den banan. Nej. Så de lanserade ett operativsystem som heter Windows 8. Yes. Som var väldigt fokuserat på touch och tablets och hitan och ditan. Ja. Men så insåg de också att det kanske inte räckte att man hade ett operativsystem, utan man var tvungen att ha någon hårdvara, någon produkt som var en tablet och som var bra på det också. Ja, förståsvis. Så de introducerade först en produkt som hette Microsoft Surface. Mm. Som var, det var en tablet skulle man kunna säga. En traditionell tablet som drevs av en version av Windows. En traditionell tablet. Ja, exakt. Ja. En iPad-utmanare eller vad man nu vill kalla det. Det var en helt vanlig tablet helt enkelt, fast som använde Microsofts operativsystem. Yes. Sen några månader senare så introducerade de Microsoft Surface Pro, som till skillnad från den här första produkten faktiskt drevs av den klassiska versionen av Windows. För den här tidigare Surface hade haft en så kallad ARM-processor. Ja, just det. ARMen, ja. Just det, det minns vi. ARMen, precis. Mm. Som är samma typ av processor som finns i smartphones och iPads och liknande. Yes. Den här nya Surface Pro hade en Intel-processor. En processor från Intel. Som betyder att på den här produkten så kunde man använda den precis som en vanlig tablet. Precis som Surface. Ja. Samtidigt som man hade möjligheten att köra klassiska gamla Windows-appar. Aha. Så man var inte begränsad till till tablet-anpassade appar, utan man hade en dator. Det var en dator. Ja. Hade samma komponenter som en dator. Men med touchskärm då liksom. Ja, och fortfarande i det här tablet-formatet. Ja. Alltså bara en skärm helt enkelt. Ja, precis. Och de sålde man från 2012. Introducerade en ny modell 2013. Och nu en tredje. Och nu är det en tredje version på gång. Innan den här introduktionen så kan vi försöka beskriva marknadens läge. Ja. Alltså vad är det Microsoft försöker göra här? Och du kan beskriva det, tack. Ja, precis. Ja. Jag tog en titt på hur tabletmarknaden såg ut under hela förra året. Ja. Och vad jag kom fram till var att 62% av alla tablets som sålde under förra året drevs av Android. Medan 36% drevs av iOS, alltså Apples operativsystem. Aha. Det är någon produkt från Apple helt enkelt. Och 2,1% av alla tablets drevs av Windows. Oj. Och då ska vi tänka här på att det här är tablets som drevs av Windows. Det var alltså inräknat alla tillverkare av Windows. HP, Asus, Acer, Samsung, alla de här tillverkarna. Den kan köra Windows 8 på. Ja, som kom förinstallerade med Windows. Ja. Låg på 2,1%. Ganska bedrövlig siffra. Ganska lågt, ja. Så någonstans har det gått snett för Microsoft. Och deras nya produkt skulle man kunna säga är en nytänkande med Surface Pro. Okay. Så istället för att vara en bra tablet som också kanske kan användas ungefär som en laptop för att den fortfarande drivs av Intel, så har de gått all in för att det ska vara en bra ersättare till en laptop också. Inte bara kanske kunna köra några Windows-appar, utan vara tillräckligt kraftfull och användbar för att kunna ersätta en traditionell laptop. Ja, just det. Så vad de gjorde egentligen var att göra en större skärm med högre upplösning. Och sen så introducerade de några nya tillbehör. Aha. Bland annat ett tangentbord som man kan klicka in i den här tableten. Okej. Som är, de har haft sådana liknande tillbehör tidigare. Det här ska vara tydligen vara mycket mer stabilt och mycket lättare att använda. Ja. Som enligt några tidigare recensioner faktiskt är mycket, mycket bättre än tidigare. Och vilket gör att den här produkten kanske kan anses vara en utmanare till traditionella laptops. Du tror det? Nej, jag säger tidigare. Jag har ju aldrig använt den här produkten. Nej. Så jag har ingen aning. Men tidigare recensioner pekar på åt det hållet. Ja. Och Microsoft försöker, det de försöker säga är att enligt dem så är 94% av alla iPad-konsumenter, alltså folk som äger en iPad, har också en laptop. Och de försöker helt enkelt slå ihop detta till en produkt. En produkt som de, enligt dem faktiskt är tunnare och lättare än exempelvis en MacBook Air. Väldigt, även om den har ett tangentbord inkopplat liksom. Okej. Så den här produkten kommer till Sverige nu i slutet av maj. Jaha, så snabbt. Och den lanserades idag alltså? Eller den lanserades den här veckan. Tisdag som jag inte har, om jag inte minns fel. Okay. Kanske onsdags, jag minns inte. Ja, det var väldigt snabbt i alla fall från lanseringsdatum. Ja, precis. Men priset för den kommer ligga runt 7 500. Ha. Så det är ju det högre segmentet av laptopmarknaden skulle man kunna säga prismässigt. Precis. Men kanske, vem vet, det kanske går bättre än 2,1% detta året i alla fall. Vi får se när året närmar sig sitt slut. Sun and the Rain Man med Hands. Hör ni här i Om Teknik på Radio Shore. Idag kommer vi prata om GPS. GPS, min son. Mm. Förra veckan var det 3D-skrivare vi snackade om. Och GPS är som sagt den här veckans ämne. Just det. GPS står för vad då? Global Positioning System. Du är lite imponerad av att jag kan det. Ja, precis. Jag tänkte ge dig lite cred här. Jaha, okay. Jag tänkte lägga fram det liksom på en platta till men dig. Men så dödade jag det direkt. Ja, det lite, skulle man kunna säga. Förlåt. GPS ska vi snacka om. Mm. Och jag tänkte som vanligt börja i historien. Yes. Så vi öppnar dörren till tidsmaskinen. Vi borde ha en jingle till detta. Verkligen. Vi kliver in och vrider på ratten till 1960. 60, ja. Mm. Ja. Och tänk dig här nu att det kommer en jättebra jingle. Ja. 1960 så utvecklade den amerikanska marinen ett system som var tänkt att användas för positionering av amerikanska ubåtar. Mm. Det här systemet kallades Transit och bestod av 5 stycken artificiella satelliter som åkte runt jorden. De här 5 satelliterna kunde tillsammans arbeta med en mottagare i ubåten för att uppskatta en position för den här ubåten ungefär en gång per timme. Oj. Så det var inte så jättepraktiskt. Nej, det låter inte så. Man kunde ju veta ungefär var man var. Så om man inte hade någon aning om var man var, vilket kanske inte var så ofta i en amerikansk ubåt tillhörande marinen, att man inte hade någon aning om var man var. Nej. Skulle det trots allt vara så kunde man ta reda på ungefär var man var. Helt för enkelt. En timme sedan. Ja, om man har tur så kanske kan man använda det precis nu. Mm, ja, precis. Who knows? Who knows? 1967 så lyckades marinen utveckla ett system för att placera atomklockor i satelliter. Mm-hmm. Det är väldigt, väldigt exakta klockor skulle man kunna säga. Så exakta klockor som man kan tänka sig. Eller som människan har lyckats göra hittills. Bättre än soluret, snackar vi nu. Ja, bättre än soluret. Okay. Mycket bättre. Till och med. Oj, oj. Man bakade in det här i en satellit och skickade upp dem i rymden. Ja. Och det här var, skulle man kunna säga, starten på moderna GPS-systemet. Ja. Däremot så var de här satelliterna väldigt krångliga att göra och väldigt dyra att skicka upp. Vilket betyder att de här enorma kostnaderna för det här systemet inte kunde väga över de praktiska fördelarna med det. Nej, just det. Vilket betyder att man hade fortfarande ett ganska opraktiskt system eftersom det innehöll ganska få satelliter som tillsammans inte kunde ge en särskilt exakt position och inte kunde göra det särskilt ofta. Nej. När kalla kriget drog igång däremot så försvann alla tankar på någon sorts ekonomi. Aha. Hotet från atomkriget var tillräckligt stort för att den amerikanska militären beslutade att lägga nästan oändligt mycket pengar på det här GPS-systemet. Mm. Nu kostar det inte oändligt mycket, men jag kan tänka mig att de tänkte så att nu ska vi ju fixa detta och vi skiter i mycket. Kosta vad det kostar vill. Precis. Anledningen var att man hade utvecklat missiler som kunde skickas iväg från ubåtar. Oj, oj. Och om man inte visste exakt var de här ubåtarna befann sig när man ville skicka iväg dem, så visste man inte heller hur den här missilen skulle styras för att den skulle nå rätt ställe. Det kan bli pinsamt. Det kan bli jättepinsamt. Råkar spränga något. Ja. Jädrar, sorry. Det är inte så roligt i utländsk politik. Nej. Utlandspolitik. Ja. Nej. Så därför var det här GPS-systemet väldigt viktigt för den amerikanska militären. Mm. Och därför la de väldigt mycket pengar på det helt enkelt. Just det. Problemet här med den amerikanska militären var att de bestod av flera olika organisationer, exempelvis marinen och flygflottan, som alla hade en ganska stort behov av GPS-system eller några sorts navigationssystem överhuvudtaget. Ja. Och de här organisationerna utvecklade egna system utan att riktigt prata med varandra. Aj då. Så man kan ju tänka att det var lite onödigt, eftersom det fortfarande är samma nation som ligger bakom det. Ja. Men 1973 så sammanslogs de här systemen och GPS skapades ganska officiellt, skulle man kunna säga. Och vid den här tiden så kallades GPS för Navstar, eller Navigation System Using Timing and Ranging. Fruktansvärt långt namn, men ganska beskrivande namn, skulle man kunna säga. Och det är alltså samma sak som GPS är idag, kan man säga. Eller? Det består inte exakt av samma satelliter. Nej, men de har bytt namn på det till GPS. Först, eller? Nej. För att vara ärlig så vet jag inte om det är fullt möjligt att de fortfarande heter GPS. Jag kanske kan ta reda på detta en gång. Men, Navstar menar du? Ja, precis. Att de fortfarande heter Navstar. Ah, okay. Men det är inte samma satelliter som fortfarande finns där uppe. För det man måste byta ut dem lite då och då. Ja, just det. Men i grunden så är det ju samma system. För att det här sammanslagningen mellan de här olika amerikanska organisationerna är fortfarande samma sammanslagning av, eller alltså samma organisationer som fortfarande driver det här systemet. Okej. Okay. Så det är fortfarande samma organisationer bakom det. Ha. Och därför skulle man kunna säga att det är GPS som drog igång där 1973. 10 år senare så satte Ronald Reagan, president för USA vid den här tiden, upp ett mål. Och detta målet var att GPS ska kunna användas för civilt bruk. För här nu tidigare så hade man bara använt det, amerikanska militären hade använt det för sina bruk. Mm. Målet sa att GPS-systemet ska börja användas för civilt bruk när systemet är färdiguppbyggt. För även här, 80-talet, så var inte GPS-systemet helt färdigbyggt. Däremot så blev det färdigt år 1994. Ooh. Yay! Då föddes jag. Ja! Oh, wow. Ja. Då fanns det nämligen 24 satelliter i GPS-systemet på plats runt om jorden. Mm. Som tillsammans kunde arbeta för att skapa pålitlig GPS-täckning över hela världen. Okej. Okay. Och sedan dess så har bara fler och fler satelliter skickats upp. Och nu finns det faktiskt 32 satelliter. Oj, oj, oj. Så man skulle kunna säga att det är 8 extra satelliter. De behövs inte egentligen. Som är där för att ersätta äldre satelliter eller satelliter som går sönder helt enkelt. Oj. This is a song about somebody else. So don't worry yourself. Looking Too Closely med Fink, inte Pink utan Fink, här i Radio Shore. Precis. Yes. Vi pratar om GPS-systemet. Yes. Och jag sa nyligen att det finns 32 stycken GPS-satelliter uppe just nu. Det sa du sannoliken. Ja. Och det är faktiskt en 33:e på väg. För i lördags så skickades upp en 33:e som är på väg att aktiveras då. Vilket sammanträffande. Mycket stort sammanträffande. Ja. Det var faktiskt, jag hade ingen aning om, om detta förrän jag började titta på och skriva det här inför denna dagen. Nej, just det. Och vad jag tittade lite på historien, ja, hur ofta de skickar upp de här. Och det var ungefär 2 gånger per år som man skickar upp den här typen av satelliter. Så det var faktiskt bra timing. Det var faktiskt väldigt bra timing, måste jag säga. Den här GPS-satelliten som skickades upp i lördags, ja, är tänkt att ersätta en satellit som skickades upp på 1990-talet. Aha. Så det finns fortfarande ganska gamla GPS-satelliter. Dock så, när de skickades upp de här från 90-talet, så var de inte riktigt tänkta att vara uppe så länge. Nej. För att de var designade för att fungera ungefär 7,5 år. Vad kan detta innebära då? För... Det innebär inte så mycket egentligen. De fungerar precis lika bra nu som de gjorde förut. De var bättre än man trodde, länge, eller? Ja, precis. Ja. De var bättre än man trodde. Ja. Däremot så innebär det att de troligen inte har så jättemycket längre tid kvar. Ja, just det. Och därför skickar man upp nya som ska ersätta dem. Ja, ja, GPS snackar vi om, som sagt. Yes. GPS kom alltså till civilpersoner på 90-talet. Mm. Man skulle kunna säga att GPSen har letat sig till mobiltelefoner sedan ungefär 2005. Okay. Och då var de första chippen som var lätta att baka in i mobiltelefoner tillgängliga, ja, för tillverkare av mobiltelefoner. Mm. Och sedan 2005 så har de funnits ganska lätt tillgängliga. Och typ där är vi faktiskt nu, även om det är 9 år senare. Men GPS-systemet har inte förändrats så mycket sedan dess. Okay. Så nu tänkte jag att vi skulle kliva in i träsket. Hur fungerar GPS? Ja. Och vi börjar med att komma fram till faktumet att GPS-satelliterna är ju jämnt utspridda runt vårt jordklot. Mm. Och de roterar i en bana runt jordklotet. Men vid alla tillfällen så är de alltid jämnt utspridda över jordklotet. Och varje satellit är alltid väl medveten om sin egen position och exakt hur mycket klockan är. För de här två sakerna är väldigt viktiga för GPS-satelliterna att veta. Hur vet den sin egen position då? Finns det någon GPS? De har ju en GPS. De har en bana som de, ja, åker i alltid. Okej. Okay. Och den här har de satt vid en speciell position eller vid en, aha, speciell tid och så vidare. De känner igen sig. Ja, de vet var de bör befinna sig och förhoppningsvis så befinner de sig där. Ah, okej. Okay. Mm. Ja. För att en GPS-mottagare, nu pratar vi om mottagare, alltså en mobiltelefon eller en GPS-navigator exempelvis, ja, ska kunna beräkna sin position, så behöver den kontakt med minst 3 stycken GPS-satelliter. Mm. Och den här, är det så att man har kontakt med färre satelliter än 3, så är det helt omöjligt att få fram någon position. Man behöver minst 3 satelliter. Och när 3 eller fler satelliter är väl synliga, så har mottagaren då möjlighet att avläsa de signaler som satelliterna sänder, ja, och beräkna sin position utifrån de här signalerna. Vad mottagaren gör är att den lyssnar på sändningar från GPS-satelliterna. Mm. Och i de här sändningarna finns det främst 2 stycken sorters information. 1. Vad är det för GPS-satellit? Alltså, vad heter den exempelvis? Ja. Och 2. Har de namn eller har de bara så här nummer? De har nummer. Tråkigt. Ja. Jag för mig att de heter typ IIV12 eller något sånt här. Ganska långa namn. Oklatschiga namn. Ja, de heter inte Bertil i alla fall. Inte Bertil? Sånt. Inte något liknande faktiskt. Inte ens något liknande än Bertil? Nej. Oj. Nej. Så information om vad de här satelliterna heter, ja, och när sändningen skickades. Okej. Okay. Skickas ständigt iväg av alla satelliter. Utöver allt bara? Ner mot jorden. Mm. Mm. Och mottagaren tar då emot de här signalerna och tittar på vad det är som signalerna säger. Och baserat på den tid som finns med i meddelandet och tid då meddelandet tas emot, så kan mottagaren beräkna hur långt bort satelliten är. För den vet hur lång tid den här signalen tar att transportera sig i vissa sträckor. Okay. Och utifrån då tiden som den här signalen har transporterat, så kan man beräkna hur långt avståndet är från GPS-satelliten till mottagaren. Ja. Problemet här är att rent teoretiskt sett, om det skulle vara så att satelliten skickar signaler åt alla håll, så skulle ju mottagaren faktiskt kunna befinna sig i en sfär runt satelliten på valfri plats. Det är inte säkert att den befinner sig på jorden ens, utan den kan ju vara svävande i rymden. Var som helst, i princip. Och på otroligt många, om det skulle vara så att den befinner sig på jorden, så finns det otroligt många alternativ där avståndet är precis lika långt till satelliten. Ja. Vad mottagaren gör då är att den gör samma beräkning med nästa satellit, helt enkelt. Mm. Så den beräknar distans från satellit nummer 2, och ytterligare en sfär skulle man kunna säga skapas här. För nu har vi avståndet från satellit nummer 2. Ja. Så nu har vi 2 stycken sfärer på vilka mottagaren kan befinna sig. Mm. Vi har faktiskt ytterligare en sfär, och den sfären heter jordklotet. Ooh, det känner jag igen. Mm. För de flesta befinner sig på eller i närheten av jordklotet. Tellus. Ja, precis. Yes. Om man tar in den här som en ytterligare en sfär, ja, så kommer man nu hitta att det finns 2 stycken platser på jorden där man kan befinna sig med den här mottagaren. Alltså 2 platser där distansen till båda satelliterna är lika långt. Ja. Men det är inte så praktiskt, för de här platserna är oftast inte särskilt nära varandra. Utan de kan exempelvis vara antingen är man i Stockholm eller i Nigeria. Det är ganska långt. Ja, och man vill inte riktigt bara chansa. Nej. Han är troligen i Nigeria. Och så chansar man fel. Säger GPS-rösten sväng vän, så tror han att han är på en gata i Nigeria. Ja. Så är man i Stockholm. Det är ju lite galet. Inte alls bra. Nej. Så man behöver helt enkelt beräkna avståndet till en tredje satellit för att få fram en sfär för den här tredje satelliten. För att säkerställa ytterligare liksom. Ja, precis. Mm. För sfären från den här tredje satelliten kommer att skära en av punkterna som vi hade kommit fram till tidigare. Detta betyder att vi har nu endast en position där mottagaren kan befinna sig. Ja. Använder man fler satelliter så kan man helt enkelt räkna ut en mer exakt position. Och kort sagt så är det så GPS-satelliter fungerar. Johan Löv och impulserna med Galet folk gör dig glad. Du lyssnar på Om teknik på Radio Shore. Och vi pratar om GPS och GPS-satelliter. Sannoliken. Vi har kommit fram till att GPS är ju ett amerikanskt system av ett flertal satelliter som åker runt jorden. Och baserat på de här satelliternas position och signaler som skickas ner till jorden, så kan ju mottagare beräkna sin egen position. Just det. Och jag ska poängtera det en gång till här, att det satelliterna gör är ju att skicka ut signaler. Mm. De gör ingenting mer. Det betyder att det är ju mottagarens uppgift egentligen att beräkna sin egen position. Ja. Så GPS är ju bara små dumma lådor som skickar ut radiosignaler. Ja. Hip som happ. Nej, inte hip som happ. De skickar ut det hela tiden. Men det är deras uppgift helt enkelt. Mm. Och jag sa ju att om man har fler satelliter än 3, sa jag precis innan låten, att då kan man få bättre positionering än om man har färre. Ja. Precis innan sändningen så sprang jag och Linus ut på vägen här utanför. Yes. Och satte igång en mobilapp som kunde visa hur många satelliter som finns ovanför. Ja. Och, som, och var de finns. Och var de finns. Eller på himlen. På himlen. Och man kan även se vilket nummer de hade och om de kunde beräkna position eller avståndet till de här GPS:erna. Ja. Och vad vi såg var att det fanns max, tror jag det var 9 satelliter. Ja, det var något sånt. Så åtminstone här när man har mycket klar himmel ovanför sig så kan man ju komma åt ganska många satelliter. Så kom hit om ni vet något mer. Och samma sak gäller ju faktiskt över hela världen så länge man har klart över huvudet. Ja, just det. Så länge man har inte saker i vägen helt enkelt. Tak och sån skit. Och har man fler än 3 satelliter så kan man faktiskt ta bort jorden som en sfär i den här beräkningen. Aha. Och när man gör det så kan man även komma fram till vilken position i höjd ovanför vattnet som man befinner sig. Ah. Exempelvis kan man se det i vissa träningsappar eller något liknande. Ah. Så kan apparna visa på en höjdkurva hur man har sprungit exempelvis eller cyklat eller vad man nu har gjort. Ja. Så det finns många olika typer av positioner som man faktiskt kan få fram med GPS. Inte bara position runt på jorden utan även i höjden. Just det. Men som jag sa så är det ju så att desto fler satelliter som man har täckning till, desto bättre täckning. Eller desto, jag ska säga så här. Desto fler satelliter som man ser, desto bättre positionering kan man få. Och då kan man ju fråga sig, hur skaffar man sig bästa möjliga täckningen? Ja. Det är mycket enklare än man tror. Man ska kunna se himlen helt enkelt. Inte vara i en tunnel. Inte en tunnel, passar inte så bra. Nej. Inomhus fungerar sisådär. Även om man går i en stad med höga hus så kan man få problem. Jaha. Anledningen är helt enkelt att GPS är ju baserat på faktumet att man har kontakt med flera GPS-satelliter som befinner sig på olika delar av himlen. Ah. För om de befinner sig på samma ställe så kommer avståndet från alla satelliter vara samma. Ja. Och därmed får vi bara en sfär i vår beräkning. Ja, just det. Där kan det nästan befinna sig vad som helst. Så det betyder att om man exempelvis går på en smal gata med höga hus så kanske man bara har en eller två GPS-er synliga ovanför sig. Vilket betyder att man inte kan få någon GPS-position. Då tror du antingen att du är i Stockholm eller i Nigeria, exempelvis. Exempelvis. Ja. Precis. Och man kanske kan tycka att det låter lite konstigt för man kanske är van med teleoperatörers täckning och så vidare. Ja. Som oftast är sån att i storstäderna så är täckningen mycket bra och på landet så är den ganska dålig. Men där kan det faktiskt vara tvärtom. Om man står på en äng ute på landet så kommer man nästan garanterat ha mycket bättre täckning än om man står på en smal gata i Stockholm. Ha! Det fick ni, storstadsrotter! Wow! Ut i skogen med er! Däremot så kan det vara så att om man har bra teletäckning så kan man faktiskt få assistans från teleoperatörerna. Det finns någonting som heter AGPS, eller assisterad GPS, som kan med hjälp av triangulering som det heter, som även GPS är en typ av teknik där man med avstånd från telemasterna kan skaffa sig en uppfattning om ungefär var en AGPS-mottagare befinner sig. Och de här tekniken används oftast i exempelvis mobiltelefoner för att snabbare hitta en ungefärlig position. In i storstäder exempelvis så kanske? Funkar eller vad det bättre som, där? Ja, om man har bättre täckning med teleoperatörerna så fungerar det givetvis bättre. Mm. Om man är ute på landet och bara har en telemast i närheten av sig så fungerar det mycket sämre eftersom man bara har en telemast att utgå ifrån. Liksom. Men där kanske GPSen funkar ensam. Men där, precis, ja, precis. Jag förstår. Och ofta så är det faktiskt så att den här assisterande GPSen fungerar bara som som ett sätt att skapa en kortare tid från att telefonen säger nu vill jag ha en position till att en position kommer fram. Mm. Det betyder inte att man har en bättre positionering utan en snabbare typ. GPS som sagt är ett system som drivs av och har utvecklats av den amerikanska militären. Yes. Och som man kan tänka sig så skapar detta en del politiska problem. Ja. För att inte alla länder runt om i världen vill lita på den amerikanska militärens system helt enkelt. Nej. För även civilt bruk och kommersiellt bruk. De har sina fiender. Ja. Eller motståndare i alla fall. Ja, och även om man inte ser dem som motståndare nu så kan ju saker och ting hända. Mm. Så Europa, eller inte delar av Europa, men även lite andra investerare, har skapat ett system som heter Galileo. Ja. Som består av 30 satelliter, som också är ett positioneringssystem, fast europeiskt då skulle man kunna säga. Ja. Detta systemet har inte riktigt nått konsumenter än. Än? Kommer det göra det, tror du? Eller? Det är fullt möjligt. Ja. Och jag tror att det är deras mål med det här systemet. Mm. Men just nu så finns det exempelvis inte tillgängligt i mobiltelefoner eller något liknande. Nej. Utan det är GPS som gäller utöver GLONASS, som är ett ryskt system som också har stöd i en hel del moderna smartphones. Men allt är samma egentligen, det är bara att det är olika... Det är samma typ av teknik, ja. Men det är ju andra system och givetvis olika satelliter. Är det olika kvalitet också? Är något bättre än det ena? Eller andra? Jag tror, om jag inte minns fel, så försöker Galileo-skaparna säga att de är bättre på något sätt. Men jag är inte helt säker. På argumenten? Nej, precis. Nej. De flesta systemen är ju väldigt bra så länge man har god täckning med många satelliter. Ja, just det. Så GLONASS är ryskt system som även kan användas runt om i hela världen så länge man har en mottagare som är kompatibel. Yes. Och så finns det även ett kinesiskt system som heter COMPASS som Kina använder helt enkelt. Även detta systemet är ganska likt Galileo då det inte är så tillgängligt för vanliga konsumenter helt enkelt. Nej. Men vi har kort sagt GPS, vi har Galileo, vi har GLONASS och COMPASS. Men för vanliga konsumenter så är ju GPS och GLONASS som är rimliga att tänka på överhuvudtaget. Men egentligen, same shit, different names. Ja, ska man kunna säga. Bon Iver med Towers här i Om Teknik på Radio Shore. Idag snackar vi om GPS eller Global Positioning System. Det gör vi minsann. Jajamän. Vi har pratat om hur GPS-arna skapas, hur GPS-systemet skapades genom tiderna. Och vi har pratat om lite olika andra system av GPS, men även assistans av GPS. Så har vi även snackat om att det skickas upp lite nya GPS-satelliter lite då och då. Just det. Och man kan fråga sig vad framtiden för GPS skulle kunna vara. Ja. Och vi tidigare... In tidsmaskinen igen här? Nej, inte riktigt än. Nej, okej. Okay, ja, om du inte vill åka väldigt kort. För jag tänkte säga att i tidigare avsnitt av Om Teknik så har vi ju snackat om positionering inomhus. Ja, just det. Med exempelvis iBeacons. Just det, så heter de. Det är så många begrepp. Det är väldigt många begrepp. Ja. Det är alltså iBeacons som vi snackade om var ju en Apple-utvecklad teknik som använder sig av Bluetooth i samma typ av teknik där man använder triangulering, alltså mäter avstånden mellan olika sändare för att beräkna sin position. Ja, just det. Och även de här systemen fungerar alltså på samma sätt. Först beräknar man avståndet från en sändare, man skapar en cirkel. För de systemen är oftast inte tredimensionella utan de är ju bara tvådimensionella. Ja. Skapar en cirkel där mottagaren kan vara. Sen har man upp till tre stycken sändare så kan man beräkna sin position. Men även GPS kommer förhoppningsvis förbättras i framtiden. Ja. En av de här GPS-erna som skickades upp i lördags var en av de nya generationen av GPS-er. En av de som skickades upp? Var det flera som skickades upp alltså? Eller? Nej, det kommer vara fler typer av samma satellit som skickas upp under de kommande åren. Okay. Jag tror det är fram till 2016. Ja. Så man kommer skicka upp den här nya generationen av GPS-er. Som bland annat introducerar mycket starkare signaler. Som förhoppningsvis kan betyda att man har bättre täckning på ställen där kanske bara är, om man exempelvis tidigare haft problem med tjocka moln, så kommer inte det vara något problem längre. Eller om man har problem med träd kanske, så kommer inte det heller vara något problem. Man behöver inte skövla regnskog för att få täckning längre. Nej, precis. Nej. Jag hoppas inte att man gjorde förut heller. Men, gjorde man inte? Jag ju. Ja. Nej, exakt. Nej. Det har jag gjort precis. Den här senaste versionen av GPS kallas Block IIIA. Och det är alltså en av de här GPS-satelliterna som skickades upp häromdagen. Och tillsammans så kommer de här GPS-erna fungera ungefär 15 år innan man behöver ersätta dem igen. Och tillsammans så ska de här förhoppningsvis kunna öka täckningen runt om i världen, även om man befinner sig på ganska problematiska ställen. Håkan Hellström, man måste dö några gånger innan man kan leva. Hörde du där i Om Teknik på Radio Show, och ikväll vi pratat om GPS. Det har vi, och vi ska fortsätta prata om satelliter, tänkte jag. Ja. För satelliter kan vara ett lite förvirrande begrepp, kan man tänka. Mm. För att oftast så när man säger satellit så tänker man ju att ja, det är en GPS-satellit eller någon sån här manik som människan har skapat som har åkt runt jorden. Eller Teddy Gärdestads låt, satellit. Mm. Satellit. Ja, precis. Ja. Det kan man tänka på också. Mm. Vad man kanske inte tänker på är att exempelvis månen är en satellit. Så nej, därför tidigare i programmet så sa jag att man kan ha artificiella satelliter. Och det skulle exempelvis kunna vara en GPS-satellit. Det finns ju lite andra typer av artificiella satelliter. Och jag tänkte reda ut skillnaden, den stora skillnaden mellan de här. Ett exempel skulle kunna vara den internationella rymdstationen. Det är ju en faktiskt ganska stor satellit som åker runt jorden. Ja. Det är en station där det är typ 6 astronauter och arbetar med lite experiment och lite sånt. Ja. De åker runt i jorden på en höjd av 420 kilometer ovanför jordytan. Ganska långt. Ganska långt. Dock så är de inte de riktigt så långt bort som man kan tänka sig. GPS-systemet transporteras nämligen på knappt 26 000 kilometers avstånd. Oj, så man kan ju, herregud, det var... Det är ganska långt bort, om man säger så. Och anledningen är väl främst att det inte ska vara så mycket skit så nära jorden. Ja. Men även att desto längre bort man kommer, desto lättare är det att täcka stora delar av jordens yta. Alltså man ser större delar av jordens yta. Hur lång tid tar det för en signal att komma från en satellit till jorden, ungefär? Vet du det? Det vet jag inte. Nej. Då skiter vi det. Jag skulle kunna tänka mig att de åker i nästan ljusets hastighet. Det är snabbt. Vilket betyder att de skulle komma dit på kanske lite knappt en tiondel sekund. Rätt snabbt. Ja. Jag springer inte snabbare. Nej. Nej. Men det var bara en total chansning, för jag vet faktiskt inte helt. Nej, okay. Eftersom de här satelliterna åker så långt bort också, så behöver de och kommer de att ha mycket högre hastighet än internationella rymdstationen. Ja. Och jag gjorde en liten jämförelse här och läste att internationella rymdstationen transporteras i så mycket som... Nu har jag tappat bort den här statistiken givetvis. Spännande. Ja, jo, ja. 27 000 kilometer per timme ungefär. Medan de här GPS-satelliterna transporteras i 90 000 kilometer per timme. Så det går ju rätt fort där ute. Ganska fort. Så det finns ju olika typer av satelliter. Mm. Och vi har lärt oss att det finns olika typer av positioneringssystem här runt vårt jordklot. Verkligen. Men där sätter vi punkt för den här veckan, tror jag. Ja. Jag kan ju som en liten teaser säga att nästa vecka så kommer vi prata om bland annat AirPlay och Miracast, som är trådlösa kommunikationsstandarder för bland annat TV och ljud i hemmet. Okej. Okay. Då väntar vi till det, så det ska du spännande att höra om det. Det ska det minsann. Ja, nu spelar vi Satellit med Teddy Gärdestad, passande nog.